Hola, eu son DJ Cocón e isto é Música Cocónica, un programa para Radio Piratona no 106.1 da FM que podes escoitar tamén a través da internet na páxina web de Radio Piratona. Hoxe vou vos presentar varios temas do meu último disco que presentei hai unhas semanas en diferentes plataformas digitais. Este primeiro tema titúlase Esta Praia. Isto era Esta Praia, o primeiro tema deste recién estrenado disco que leva por título como esta canción, Esta Praia. E imos con outro dos temas de este disco, que está composto por 8 temas que podedes escoitar ou mesmo mercar na plataforma Bandcamp. Isto titúlase Monteferro. Thank you. Boys, como os decía, isto titúlase Monteferro e este e os outros temas do deste meu último disco podedes atopalos en Bandcamp buscando por DJ Cocón. Imos con outro dos temas, isto titúlase Pizarra, Granito, Coltán. Ben, pois para rematar o programa de hoxe, imos escutar unha última peza que titúlase Parcelaria e no próximo programa vos presentarei os outros 4 temas que compoñen este meu último traballo titulado Esta Praia. Como vos decía, isto titúlase Parcelaria. Pues recordamos que Radio Piratona emite no 106.1 da FM e que tamén podedes escoitala, como non, a través da web de Radio Piratona. Ata outra entrega de música cocónica, moitas gracias por escoitarnos e non deixedes nunca de bailar. We'll be right back.